ถ้าเราจะเทียบทั้งโลกแล้วก็เป็นผู้ต้องขังมาตลอดเวลาเหมือนคนที่เกิดอยู่ในเรือนจำโตในเรือนจำโตในห้องขังเลยไม่มีวันออกมาดูโลกภายนอกอยู่แต่ในห้องอยู่ในห้องขังตั้งแต่เล็กจนโตถึงไม่ทราบว่าภายนอกเขามีอะไรกันความสุขความทุกข์ก็เห็นกันอยู่เพียงในเรือนจำไม่ได้ออกมาดูโลกภายนอกเขาว่าเขามีความสุขความสบายเขามีอิสระยังไงบ้างมีความรื่นเริงมันถึงไปมาหาสู่ไปแบบไหนมายังไงอยู่ยังไงกันโลกภายนอกเขาอยู่กันยังไงไม่มีทางทราบได้เพราะเราอยู่ในเรือนจำมาตั้งแต่วันเกิดเด็กอยู่ในเรือนจำมาตั้งแต่วันเกิดนี่เราเป็นข้อเทียบเคียงความสุขความทุกข์ก็เท่าที่มีอยู่ในนั้นไม่มีอะไรพิเศษไม่ได้มีอะไรได้ไปจากโลกนอกพอเข้าไปสู่ภายในเรือนจำให้ได้เห็นว่านี่เป็นสิ่งที่แตกต่างจากโลกในคือเรือนจำสิ่งนี้มาจากโลกนอกคือภายนอกจากเรือนจำเอามาเทียบเคียงกันพอให้ทราบว่านี่เป็นนั่นนั่นเป็นนั่นอันนั้นดีกว่านี่อันนี้ดีกว่านั่นอย่างนี้ไม่มีเพราะไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องมีแต่เรื่องของเรือนจำสุขหรือทุกข์มากน้อยเพียงไรโอยากขาดแคลนลำบากลำบนถูกกดขี่บังคับขนาดไหนก็เคยเป็นมาอย่างนั้นดั้งตั้งแต่ดั้งเดิมเลยไม่ทราบจะออกไปไหนจะปลดเครื่องตนไปได้ยังไงจะออกไปโลกนอกโลกนอกไม่ทราบอยู่ที่ไหนเพราะเห็นแต่โลกในโลกถูกควบคุมอยู่ตลอดเวลากดขี่บังคับเคลื่อนตีกันทรมานกันอยู่นั้นอดอยากอยากขาดแคลนตลอดถึงที่นอนหมอนมุ้งอาหารปัจจัยมันอยู่อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในลักษณะของนักโทษในเรือนจำทั้งหมดมันก็อยู่กันไปได้เพราะฉันไม่เคยเห็นโลกนอกว่าเป็นยังไงพอที่จะเข้าไปเทียบเคียงว่าอันใดดีกว่าอันใดมีสุขกว่าอะไรบ้างพอที่จะได้มีแก่จิตแก่ใจอยากเสาะแสวงหาอยากออกไปสู่โลกภายนอกจิตที่ถูกควบคุมจากอำนาจแห่งกิเลสอาสวะทั้งหลายมันก็เป็นเช่นนั้นคือถูกคุมขังอยู่ด้วยกิเลสประเภทต่างๆตั้งแต่ตับไหนกันในเช่นเกิดมาในปัจจุบันนี้มันก็มีมาตั้งแต่วันเกิดถูกควบคุมมาเรื่อยๆไม่เคยได้เป็นอิสระภายในตัวเองเลยถึงยากที่เราจะทราบได้ว่าความสุขที่นอกเหนือไปจากจิตที่เป็นอยู่เวลานี้มันคือความสุขอะไรมันเช่นเดียวกับคนที่เกิดอยู่ในเรือนจำมาตั้งแต่เด็กเลยมันทราบว่าโลกนอกเขามีความสุขความรื่นเริงมันเทิงความสะดวกสบายอิสระของเขาเป็นยังไงไม่เคยเห็นแต่ถูกกดถูกขี่ถูกบังคับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเครื่องบังคับให้รับความลำบากลำบนอยู่ตลอดเวลาในจิตใจที่ถูกกิเลสอาสวะทั้งหลายบังคับกดขี่อยู่ตลอดเวลาก็เป็นลักษณะเช่นนั้นจึงไม่ทราบว่าจะออกทางไหนไปยังไงโลกนอกเป็นโลกยังไงธรรมท่านประกาศสอนอยู่ตั้งตั้งมันก็ไม่ค่อยจะสนใจแต่ยังดีที่ผู้สนใจมีบางแห่งบางสถานที่ไม่มีเลยว่าโลกนอกเป็นอย่างไรไม่มีใครประกาศไม่มีใครพูดให้ฟังไม่ทราบว่าศาสนธรรมเป็นอย่างไรความสุขเป็นอย่างไรที่เกิดขึ้นจากอัตถธรรมเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรนี้ไม่ได้ยินเพราะไม่มีศาสนานี่เหมือนกับว่าโลกนอกไม่ปรากฏเลยมีแต่เดือนจำเท่านั้นเกิดมาในโลกนี้มีแต่โลกเดือนจำเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่เป็นที่ตายอยู่นี่หมดในจิตใจก็ไม่ทราบว่าอะไร ที่จะให้ความสุขความสบายเป็นอิสระยิ่งกว่าความเป็นอยู่เวลานี้ถ้าจะเทียบเข้าไปอีกแง่หนึ่งก็เหมือนกับว่าเป็ดเล่นน้ำอยู่ใต้ถุนบ้านถุนเรือนแทะแทะแทะแทะอยู่นั่นที่โซกโปกโซมงขนาดไหนมันก็พอใจเล่นเพราะไม่เคยเห็นน้ำมหาสมุทรทะเลไม่เคยเห็นน้ำบึงน้ำบ่อที่ไหนที่กว้างขวางจะเหลือบว่ายหัวหางกลางตัวได้อย่างสะดวกสบายมันเห็นแต่น้ำใต้ถุนบ้านถุนเรือนที่เขาเทล่างสิ่งล่างของลงไปแล้วก็ตึกขังนั้นมันก็เล่นมันก็สนุกสนานแบบว่าของมันได้หยกสะดวกสบายเรื่องหนึ่งเพราะเห็นไรเพราะไม่เคยเห็นน้ำที่กว้างขวางลึกยิ่งกว่านั้นเพราะที่ให้เกิดความรื่นเริงมันเพิ่มความสุขความสบายแต่การไปมาหรือการแบบว่ายน้ำกลางตัวได้รับความสะดวกสบายมันไม่เคยเห็นนั้นก็มีความรื่นเริงอยู่กับน้ำใต้ถึงบ้านทุ่งเรือนเป็นธรรมดาของเป็ดประเภทนี้ส่วนเป็ดที่เขาอยู่ตามลำคลองนั้นเป็นอีกอย่างมันสนุกสนานเที่ยวตามน้องคลองบึงเจ้าของไล่ไปเที่ยวที่ไหนก็ไปเต็มถนนทุกทางข้ามมาถึงโอ้โหเป็นแผ่นเป็นแผ่นเป็นแผ่นมันเต็มเป็นร้อยๆเป็นพันๆ นั่นเป็นอีกประเภทหนึ่งมีได้แก่อะไรก็เที่ยวเข้ามาก็ได้แก่จิตที่ไม่เคยเห็นความสุขความสบายความรื่นเริงมันถึงที่เกิดขึ้นจากอาจจากธรรมซึ่งเป็นเช่นเดียวกับเด็กเล่นน้ำในลำคลองหรือในบึงบางต่างๆเพื่อความสะดวกสบายเรามีความสุขเกิดความสุขด้วยอำนาจของกิเลสบังคับบัญชาอยู่นี่ซึ่งเหมือนกับเรือนจำทีนี้เมื่อจิตได้รับการอบรมจากโลกนอกแล้วเนี่ยที่นี่โลกนอกหมายถึงธรรมออกมาจากโลกุตระธรรมนู้นมาตั้งแต่แดนนิพพานลงมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงมนุษย์โลกท่านชี้แจงแสดงไว้หมดขั้นหมดภูมิทีเดียวผู้ที่มีปณิสัยมีความสนใจต่อโลกนอกต่อความสุขที่จะที่ยิ่งกว่าไปกว่าความเป็นอยู่เวลานี้นี่เมื่อเรายินยังอัดยังทำและอ่านตามตำหนักตำราเกี่ยวกับเรื่องโลกนอกคือเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องความปวดเครื่องความทุกข์ความทรมานที่ถูกบังคับขับไสอยู่ภายในจิตใจโดยลำดับลำดับแล้วจิตใจก็มีความรื่นเริงมันถึงมีความพออกพอใจสนใจที่อยากฟังสนใจอยากเป็นผู้ปฏิบัติจนปรากฏผลขึ้นมาโดยลำดับลำดานั่นแหละเริ่มเห็นกระแสแห่งโลกนอกพาดพิงเข้ามาแล้วแล้วจิตใจก็มีความดิ้นรนที่จะพยายามแหวกว่ายออกให้พ้นจากความกดขี่บังคับซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจอันเปรียบเหมือนนักโทษในเรือนจำอันนี้และยิ่งในปฏิบัติทางด้านจิตใจมีความสงบขึ้นมากมาเพียงไรความตะเกียบตะกายความอุตสาห์พยายามก็ยิ่งมีมากขึ้นมากขึ้นสติปัญญาก็คอยปรากฏค่อยปรากฏขึ้นมาเห็นโทษทางความกดขี่บังคับภายในจิตใจเห็นคุณค่าแห่งธรรมมันเป็นเครื่องปลดเครื่องและผลเกิดขึ้นจากการปลดเครื่องได้มากน้อยเพียงไรก็เป็นความสบายภายในจิตใจเบาอกเบาใจนี่เป็นเครื่องเพิ่มศรัทธาขึ้นโดยลำดับความอุตสาห์ความพยายามความอดความทนมาตามๆกันมาทีเดียวสติปัญญาที่เคยนอนจมอยู่ในตักแต่ก่อนก็ค่อยฟื้นตัวตื่นขึ้นมาค้นคิดพิจารณาแม้สิ่งอันนี้จะเคยเป็นข้าศึกมานมนานกระทบกระเทือนกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่เคยสนใจคิดก็เกิดความสนใจขึ้นมาอะไรมากระทบกระเทือนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งแต่ก่อนก็เหมือนคนตายถือเป็นธรรมดาไม่สะดุ้งไม่สะเทือนสติปัญญาเพราะได้คิดค้นบ้างเลยแต่เมื่อเข้าสู่กระแสแห่งธรรมได้รับการอบรมในฟื้นสติปัญญาเห็นทั้งโทษเห็นทั้งคุณก็จากใจซึ่งเป็นของมีอยู่ด้วยกันทั้งโทษทั้งคุณภายในใจนี้แล้วจิตใจก็มีความคล่องแคล่วที่จะคิดพินิจพิจารณาเกิดความอาจหารขุดค้นเห็นทั้งโทษพยายามแก้ เห็นทั้งคุณพยายามแหวกไหว้พยายามส่งเสริมไปโดยลำดับลำดับนี่เรียกว่าจิตค่อยปลดเปลื้องจากสิ่งกดขี่บังคับหรือจากเรือนจำออกได้โดยลำดับลำดับยิ่งมองเห็นโลกนอกอีกด้วยอยากขึ้นโลกนอกเป็นโลกยังไงเหมือนเรือนจำที่อยู่เวลานี้ไหมตาก็เดินพอมองเห็นโลกนอกเขาเป็นอยู่ยังไงเขาไปมายังไงโลกนอกเราเป็นอยู่ยังไงภายในเรือนจำความเป็นอยู่ภายในกิเลสครอบงำนี้เป็นยังไงความที่เบาบางกิเลสออกไปโดยลำดับลำดับจิตใจมีความรู้สึกยังไงบ้างนี่มันเทียบกันโดยลำดับลำดับทีนี้มีโลกนอกตรงไหนเขาเทียบกันแน่ทีนี้คือความสุขความสมาธิเกิดขึ้นจากการแก้ไขกิเลสออกได้โดยลำดับก็ปรากฏความทุกข์ที่กิเลสยังมีบีบคั้นอยู่ก็ทราบชัดเห็นอยู่โทษพยายามแก้ไขอยู่ตลอดเวลาไม่ลดละความภาคเพียรนี่แหละสติปัญญาศรัทธาความเพียรเริ่มหมุนตัวตอนที่เห็นโลกเห็นทั้งโลกนอกมากน้อยและเห็นโทษทั้งโลกในที่ถูกกดขี่บังคับมาเรื่อยๆแต่ก่อนไม่ทราบจะอะไรมาเทียบมันไม่เห็นไม่รู้เกิดขึ้นมาก็จมอยู่ในความทุกข์ความทรมานอย่างนี้ความขึ้นคือว่าความสุขนั้นไม่ปรากฏจากโลกนอกเลยนี่คือไม่ปรากฏจากอัตตาธรรมเลยปรากฏก็ปรากฏแบบความสุขที่ความทุกข์คือรออยู่ฉากหลังที่คอยจะมาหยาบย่ำทำลายหรือล้างความสุขนั้นให้หายไปโดยลำดับนั่นเองทีนี้เราได้เห็นความสุขภายนอกก็เห็นโลกจากโลกนอกก็เห็นความทุกข์ภายในก็เห็นความสุขที่ภายในเรือนจำก็เห็นคือความสุขที่มีอยู่ที่อยู่ท่าอำนาจของกิเลสก็เห็นความทุกข์ที่อยู่ท่าอำนาจของกิเลสก็เห็นรู้โดยสติปัญญาของตนเองประจักษ์กับใจหรือความสุขที่เกิดขึ้นจากโลกนอกคือได้แก่กระแสธรรมที่ทราบซึ่งเขาทลายจิตใจก็เห็นนี่พอเป็นข้อเทียบเทียมกันไปโดยลำดับลำดับการปฏิบัติโดยลำดับเห็นโลกนอกโลกในทั้งคุณและโทษเอามาประกอบเอามาเทียบเทียมกันโดยลำดับยิ่งจะเกิดความภาคเพียรความอดความทนขึ้นโดยลำดับลำดับจนกระทั่งอะไรผ่านเข้ามาขึ้นคือว่าเรื่องของกิเลสซึ่งเคยกดขี่บังคับจิตใจแล้วต้องต่อสู้กันทันทีแก้ไขปลดเปลื้องหรือถอนกันโดยลำดับด้วยอำนาจแห่งสติปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องนุนหลังจิตใจก็หมุนไปเองเมื่อความเห็นโทษมีมากความเห็นคุณมีมากความอยากรู้อยากเห็นอยากหลุดพ้นมีมากเพียงไรเรื่องความภาคเพียรก็ต้องมีมากความอดความทนตามๆกันมาเพราะอยู่ในใจดวงเดียวกันเห็นโทษก็เห็นใจทั้งดวงนั่นแหละใจทั้งดวงมันผู้เห็นโทษเห็นคุณก็ใจทั้งดวงมันผู้เห็นที่การที่พยายามแบบว่าด้วยวิธีใดตามความสามารถของตนก็เป็นเรื่องของใจทั้งดวงจะเป็นผู้ทำความพยายามปลดเครื่องตนเองนั่นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เป็นอาการของจิตเป็นเครื่องสนับสนุนจิตจึงมาพร้อมๆกันคือศรัทธาความเชื่อต่อมรรคต่อผลความเชื่อต่อแดนพ้นทุกข์วิริยะความภาคเพียรที่จะทำตัวให้หลุดพ้นไปโดยลำดับขันติความอดความทนเพื่อบึกบืนให้ผ่านพ้นไปได้ก็มาโดยลำดับมาพร้อมๆกันเลยสติปัญญาที่ให้ควรไปตามแนวทางอันใดถูกอันใดผิดก็มาตามๆกันมานี่ถ้าเราจะพูดตามหลักธรรมที่ท่านกล่าวไว้ก็เรียกว่ามรรคสัมมังคีค่อยรวมตัวเข้ามาอยู่ในจิตแห่งจิตดวงเดียวนี้อะไรก็รวมเข้ามาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตตลอดสัมมาสมาธิรวมอยู่ในจิตดวงเดียวนี้ทั้งหมดไม่ไปที่อื่นสัมมากัมมันตะก็มีแต่เดินจนกรมนั่งสมาธิข้อแล้วทีนี้กัมมันตะงานชอบในทางอื่นมันผ่านมาโดยลำดับพอเข้าถึงงานอันละเอียดรวมเข้ามาจิตเป็นมรรคสัมมังคีคือมรรครวมตัวเข้ามาสู่จิตดวงเดียวสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปได้แก่เรื่องของปัญญาค้นคว้าอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องสิ่งต่างๆที่ปรากฏสัมผัสเกิดขึ้นระดับไปทั้งดีทั้งชั่วทั้งอดีตอนาคตที่เข้ามาปรากฏภายในจิตใจสติปัญญาจะเป็นผู้ฟาดฟันขันแหลกไปโดยลำดับไม่รอให้เสียเวลาน่ะสัมมากัมมันตะก็คือนั่งภาวนาเดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิในท่าต่างๆกัมมันตะการงานชอบ ที่เกี่ยวกับทางกายก็ทำอย่างนี้เกี่ยวกับทางใจก็วิริยะคือความภาคเพียรไงธรรมะอาชีวะก็พูดตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องทำสนทนากันก็มีแต่สังเลขธรรมและแต่ทำเป็นเครื่องขัดเกลาหรือเป็นเครื่องล้างชำระล้างกิเลสอาสวะออกภายในจิตใจเราจะทำด้วยวิธีใดกิเลสถึงจะออกไปหมดไปโดยสิ้นเชิงนี่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอารมณ์อันใดที่เป็นข้าศึกต่อจิตที่จะเลี้ยงจิตผิดอารมณ์เป็นข้าศึกต่อจิตจิตต้องมีความมัวหมองจิตมีความมัวหมองไม่ใช่ของดีต้องเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในจิตใจมากน้อยตามส่วนแห่งจิตที่มีความละเอียดขึ้นไปโดยลำดับอันนี้ก็คือว่าเป็นยาพิษเลี้ยงชีพไม่ชอบแก้ไขทันทีอารมณ์ของใจที่เป็นไปเพื่อความรุ่นเริงเป็นไปเพื่อความขุ่นความสบายนั่นแหละคืออารมณ์ที่เหมาะสมกับจิตมีเป็นอาหารที่เหมาะสมเหมือนเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงเข้ามาตรงนี้จริงสัมมาวายามะเพียรชอบเพียรอะไรนี่เราก็ทราบท่านบอกเพียรในที่สี่สถานอะไรท่านมาพยายามละบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปบาปคืออะไรก็คือความเศร้าหมองความทุกข์นั่นเองละบาปเยอะพยายามสังวรระวังจะให้บาปเกิดขึ้นก็ระวังจิตที่มันจะคิดเที่ยวกว้างเอาเรื่องความทุกข์ความทรมานเข้ามาสู่ใจนั่นเองเพราะความคิดความปรุงนั้นมันเป็นเรื่องของสมุทัยพยายามละมัดระวังนักการแล้วสิ่งใดที่พยายามแก้ไขได้แล้วก็อย่าให้มันเกิดขึ้นอีกหนักนั่นก็เป็นแล้วพยายามเจริญสิ่งที่เป็นกุศลเป็นความเฉลียวฉลาดให้มีมากขึ้นโดยลำหนักลำหนักเนี่ยจะในสี่สถานจะมีที่ไหนสมประธานสี่ท่านว่าเออนั่นก็อยู่ในที่นี่สมาธิก็ดูอยู่ในตัวของเราเนี่ยมันเคลื่อนไหวไปที่ไหนความรู้ความรู้ตัวรู้อยู่ตลอดเวลาอะไรจะมาสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจะไม่เข้าไปสู่ใจจะไปที่ไหนใจเป็นสถานใหญ่โตคอยรับทราบเรื่องราวต่างๆทั้งดีทั้งชั่วจิตเป็นผู้วินิจฉัยไข้ควรสติเป็นผู้คอยดูตรวจตาพาทีอยู่เสมอในเมื่ออันใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจเป็นดีหรือเป็นชั่วอารมณ์ชนิดใดเนี่ยสติปัญญาไข้ควรเลือกเส้นในอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาอันใดที่เห็นว่าไม่ชอบธรรมจิตมันจะสลัดทันทีคือปัญญานั่นแหละมันสลัดปัดทิ้งทันทีเนี่ยสมาธิมันมั่นอยู่ตลอดเวลานั่นประการหนึ่งในขณะที่เราจะเข้าสมาธิให้เป็นการพักผ่อนจิตเพื่อเป็นกำลังของปัญญาในการค้นคว้าต่อไปแล้วก็พักเสียพักในสมาธิคือเข้าสู่ความสงบได้แก่หยุดการปรุงการแต่งการคิดค้นคว้าทางด้านปัญญาโดยประการทั้งปวงให้จิตสงบตัวเข้ามาอยู่นิ่งๆอยู่อย่างสบายไม่ต้องคิดต้องปรุงอะไรซึ่งเป็นเรื่องของงานถ้าจิตให้สบายโดยความมีอารมณ์เดียวหากว่าจิตมันมีความเพลิดเพลินต่อการพิจารณาไปมากมายกับกองจะยับยั้งมันไม่ได้เราเอาพุทโธเป็นเครื่องฉุดลากเข้ามาให้จิตอยู่กับพุทโธคำบริกรรมกับพุทโธนี้แม้จะเป็นความปรุงก็ตามแต่เป็นความปรุงอยู่ในจุดเดียวความปรุงอยู่ในจุดเดียวนั้นเป็นเหตุที่ให้จิตมีความสงบตัวได้ด้วยความปรุงอันนั้นเช่นคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธหากว่าจิตมันจะแยกออกไปทำงานเพราะความเพลิดเพลินในงานงานยังไม่เสร็จเราก็ให้พยายามถ้ากำหนดคำบริกรรมถี่ยิบเข้าไปไม่ยอมให้จิตนี้ออกไปทำงานหรือจิตท่านที่เพลินต่องานเป็นมันมีเผลอไม่ได้แต่จะว่าเผลอมันก็พูดยากรามือไม่ได้ว่างั้นคุณยังไงเรารามือไม่ได้มันจะต้องโดดไปหางานเอาตอนนี้เราต้องให้หนักแน่นในการบริกรรมบังคับจิตให้อยู่กับอารมณ์อันเดียวคือพุทโธเป็นเครื่องยับยั้งจิตกำหนดพุทโธพุทโธให้มันถี่ยิบอยู่นั่นแล้วพุทโธกับจิตเขาเป็นอันเดียวกันแน่วลงทั้งหมดพอจิตสงบลงมาจิตก็สบายปล่อยวางงานอะไรทั้งหมดเย็นขึ้นมาซึ้งภายในจิตใจนี่คือสมาธิที่ชอบในขณะที่จะพักต้องพักอย่างนี้ท่านเรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ชอบพอสมควรได้กำลังแล้วพอเราปล่อยเท่านั้นแหละจิตมันจะดีดทันทีเลยดีดออกจากความเป็นหนึ่งความเป็นอารมณ์อันเดียวนั้นจะสองกำงานจริงและทำงานไปอีกไม่ห่วงกับเรื่องของสมาธิในขณะที่ทำงานและในขณะที่ทำสมาธิให้มีความสงบก็ไม่ต้องห่วงกับงานเช่นเดียวกันขณะที่พักต้องพักเช่นเรารับทานก่อนรับทานในขณะที่รับทานไม่ต้องทำงานอะไรทั้งนั้นนอกจากทำงานในการรับทานเราจะพักนอนหลับก่อนนอนหลับให้สบายสบายในขณะที่หลับไม่ต้องไปยุ่งกับงานอะไรทั้งหมดแต่เวลาทำงานแล้วเราไม่ต้องยุ่งในเรื่องการกินการนอนตั้งหน้าทำงานนี่คือว่าทำงานเป็นชิ้นเป็นอันทำงานเป็นมรรคเป็นตอนทำงานถูกต้องโดยการโดยเวลา หมาะสมกับเหตุการณ์เรียกว่าเป็นสัมมากัมมันตะชอบงานประเภทนี้ชอบให้ก้าวกายกันเป็นงานที่เหมาะสมเรื่องสมาธิปล่อยไม่ได้การปฏิบัติเพื่อความราบรื่นของใจเราจะเห็นว่าสมาธิอยู่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์ไม่ถูกถ้าผู้ติดสมาธิไม่อยากจะออกทำงานเลยอย่างนั้นเห็นว่าถูกต้องการตำหนิสมาธิเพื่อให้ผู้นั้นได้ถอนตัวออกมาทำงานแต่ถ้าจิตมีความเพลิดเพลินในงานนะเรื่องของสมาธิก็มีความจำเป็นในด้านหนึ่งในเวลาหนึ่งจนได้คนเราทำงานไม่พักผ่อนนอนหลับบ้างเลยเนี่ยทำงานต่อไปไม่ได้แม้จะรับทานอาหารมันเสียไปด้วยการรับทานก็ให้มันเสียไปผลที่ได้ก็คือธาตุขันธ์มีกำลังจากการรับทานได้กำลังวังชาขึ้นมาเพื่อประกอบการหน้าที่การงานต่อไปได้อีกเนี่ยเงินจะเสียไปข้าวของสิ่งอะไรต่างๆที่เรานำมารับทานจะเสียไปเพื่อเกิดประโยชน์เพื่อเป็นพลังในร่างกายของเรามันจะเป็นอะไรไปมันเสียไปเสียอย่างนี้ไม่เสียผลเสียประโยชน์อะไรทำในรับทานกำลังจะเอามาจากไหนต้องรับทานเสียไปก็เสียไปเพื่อกำลังเพื่อให้เกิดกำลังขึ้นมานี่การพักสมาธิในขณะที่พักให้มีความสงบความสงบนั่นแหละเป็นพลังของจิตที่จะหนุนทางด้านปัญญาได้อย่างคล่องแคล่วเราต้องพักให้มีความสงบถ้าไม่สงบเลยมีแต่ปัญญาเดินท่าเดียวก็เหมือนกับมีดไม่รับหินหันทุกๆจิ๊บๆมาสาวเอาสันลงเอาคมลงมีแต่ความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากถอดอยากถอนโดยท่าเดียวโดยที่ปัญญาไม่รับเป็นสิ่งที่หนุนหลังคือความสงบเย็นใจให้เป็นกำลังตัวเองแล้วมันก็เหมือนที่มีดไม่รับหินนั่นเองหันทุกๆจิ๊บๆไม่ค่อยขาดง่ายเสียกำลังบังชาแต่เปล่าๆเพราะฉะนั้นเพื่อความเหมาะสมในขณะที่พักต้องให้พักการพักผ่อนจึงเหมือนกับว่ารับหินรับปัญญานั่นเองพักธาตุพักขันธ์คือสกุลกายก็มีกำลังธาตุจิตก็มีกำลังด้วยพอมีกำลังแล้วออกคราวนี้ก็เหมือนกับมีดได้รับหินแล้วอารมณ์อันเก่านั่นแหละปัญญาอันเก่านั่นแหละผู้บำเพ็ญก็ผู้เก่านั่นแหละแต่กำหนดลงไปนี่มันขาดทะลุไปเลยคราวนี้เหมือนกันกับคนที่มาพักผ่อนนอนหลับหรือรับทานอาหารให้สบายรับมีดรับพระให้เรียบร้อยแล้วไปฟันไม้ท่อนนั้นแหละคนคนนั้นแหละมีดเล่มนั้นแหละแต่มันก็ขาดได้อย่างง่ายดายเพราะมีดก็แหลมมีดก็คมคนก็มีกำลังมีอารมณ์ก็อารมณ์อันนั้นแหละปัญญาก็ปัญญาอันนั้นแหละแต่ได้รับหินแล้วกำลังของจิตก็มีแล้วเป็นเครื่องหนุนปัญญาจึงแทงทะลุไปได้อย่างรวดเร็วผิดกับเราไม่พักในสมาธิเป็นไหนไหนเพราะฉะนั้นเรื่องของสมาธิกับเรื่องปัญญาจึงเป็นธรรมเกี่ยวเนื่องกันแต่เดิมดับเป็นแต่เพียงว่าทำงานในวาระต่างกันเท่านั้นวาระนี้จะทำสมาธิก็ทำเสียวาระนี้จะพิจารณาทางด้านปัญญาให้เต็มอัดเต็มทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มพิจิตรกำลังแล้วก็พิจารณาลงมาให้เต็มเหตุเต็มผลเวลาจะพักก็พักให้เต็มที่เต็มฐานเหมือนกันเวลาให้เป็นคนละเวลาให้ก้าวต่างกันทั้งจะพิจารณาทางด้านปัญญาทั้งเป็นห่วงสมาธิเวลาพิจารณาแล้วในเวลาเข้าสมาธิแล้วทั้งจะเป็นอารมณ์กับเรื่องปัญญาอันนี้ไม่ถูกจะปล่อยทางไหนจะทำงานอะไรให้ทำเสียอย่างนั้นจริงๆให้เป็นชิ้นเป็นอันนี่เหมาะสมถูกต้องที่ว่าสัมมาสมาธิก็เป็นอย่างนี้เองแล้วเรื่องของกิเลสที่ว่ามันเป็นเครื่องกดทวงจิตใจจิตทั้งหลายนี่เหมือนเป็นนักโทษกิเลสอาสวะทั้งหลายครอบงำจิตอยู่ตลอดเวลาบังคับทรมานจิตใจมาตลอดตั้งแต่เกิดมานี้เมื่อปัญญาได้ถอดถอนออกโดยลำดับหนักแล้วมันก็มีความสว่างสวยขึ้นมาความเบาบางของจิตก็เป็นคุณอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยสิ่งที่กดกร่อนได้เราก็เห็นคุณค่าของอันนี้เราพิจารณาไปเรื่อยๆอะไรรวมแล้วกิเลสอยู่ที่ไหนภพชาติอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่ใจดวงเดียวทั้งหมดนอกนั้นเป็นกิ่งก้านสาขาเช่นออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายออกไปนั้นต้นของมันจริงอยู่ที่ใจเวลาเราพิจารณาสิ่งนั้นรอบเข้ามารอบเข้ามาแล้วจะเข้ามาสู่ในจิตดวงเดียวนี้ทั้งหมดวัฏวนไม่ได้แก่อะไรได้แก่จิตดวงเดียวนี้เป็นผู้หมุนเป็นผู้เวียนเป็นผู้ท้าให้เกิดให้ตายอยู่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะเชื่อของมันมีอยู่ภายในเมื่อใดถ้าสติปัญญาพิจารณาค้นคว้าเห็นชัดเจนลงตัดออกมาเข้าตัดเข้ามาเป็นลำดับลำดับลำดับจนกระทั่งถึงเข้าถึงจิตซึ่งเป็นตัวการสำคัญมีอวิชชาเป็นส ิ่งสำคัญมากที่อยู่เป็นเชื้อวัฏฏะอยู่ภายในจิตใจแยกแยะลงไปพิจารณาลงไปไม่ให้มีอะไรเหลืออยู่ว่านี่คือนั่นนั่นคือนั่นกำหนดลงไปให้หมดเช่นเดียวกับสภาวะธรรมทั่วไปแม้ใจจะมีความสว่างสวยขนาดไหนก็ตามก็ให้พึงทราบว่านี้เป็นเรือนใจที่พอพักอาศัยไปชั่วกลางชั่วเวลาเท่านั้นหากยังไม่สามารถพิจารณาให้แตกกระจายลงไปได้แต่เราอย่าลืมว่าจิตที่มีความเด่นดวงนี่แหละคือเรื่องของนิชาแท้พิจารณาเอาอันนั้นแหละเป็นเครื่องพิจารณาเป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาเอาอันนี้จะสลายลงไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือจนกระทั่งผู้รู้ไม่ได้คิดหายจมไม่ได้ทันก็ให้รู้สักทีเราพิจารณาเพื่อรู้หาเพื่อรู้ความจริงให้เห็นเพื่อเห็นความจริงเพื่อรู้ความจริงถ้ามันลงถึงเหตุถึงผลถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างอะไรจะชิบหายลงไปให้ชิบหายแค่ที่กุดผู้รู้ที่กำลังพิจารณานี่จะชิบหายไปตามเขาก็ให้รู้เราไม่ต้องเหลือไว้ว่าเป็นอะไรเป็นเกาะเป็นตอนของเราอะไรเป็นเราเป็นของเราไม่มีเหลือไว้ทั้งนั้นพิจารณาให้ถึงความจริงไปด้วยการหมดสิ่งที่เหลือนั่นแหละคือสิ่งที่หมดวิสัยของสมมติที่จะเอื้อมเข้าไปถึงจะไปทำลายได้แล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าความบริสุทธิ์ธรรมชาติถึงความบริสุทธิ์นี้จะไม่มีอะไรทำลายได้เลยกิเลสเป็นสิ่งสมมติมีเกิดขึ้นได้ดับไปได้เพราะนั้นจึงชำระได้มีมากมูลขึ้นมาได้และทำให้ลดน้อยลงไปก็ได้ทำให้หมดสิ้นไปก็ได้เพราะเป็นเรื่องของสมมติแต่จิตล้วนๆจึงเป็นธรรมชาติเรียกว่าวิมุตติถ้าหลุดบริสุทธิ์แล้วเรียกว่าวิมุตติถ้าบริสุทธิ์มันก็เป็นสมมติเช่นเดียวกับสิ่งทั้งหลายเพราะสิ่งสมมตินั้นแทรกตัวของมันอยู่เมื่อได้แจ้งนี้ออกจนหมดแล้วธรรมชาติที่เป็นนิมุตินี่แหละเป็นธรรมชาติที่จะทำอะไรไม่ต่อไปไม่ได้อีกธรรมชาติจะทำอะไรให้เป็นไปได้อีกเพราะมันพ้นวิสัยที่จะทำแล้ววิสัยที่จะทำก็มีแต่เรื่องของสมมติเท่านั้นเมื่อแจ้งสมมติออกจากใจหมดแล้วมันก็หมดวิสัยแล้วอะไรชิบหายจริงทุกข์ก็ดับไปเพราะสมุทัยดับไปนิโรธความดับทุกข์ก็ดับไปมรรคเครื่องประหารสมุทัยก็ดับไปสัจธรรมทั้งสี่ดับไปด้วยกันทั้งนั้นทุกข์ก็ดับสมุทัยก็ดับนิโรธก็ดับมรรคก็ดับนะฟังดิอะไรที่รู้วันนี้ทุกข์ดับไปสมุทัยดับไปนิโรธดับไปมรรคดับไปนะอะไรที่รู้ว่าสิ่งนั้นๆดับไปผู้นี้แหละผู้ไม่ใช่สัจธรรมผู้นี้ผู้เหนือสัจธรรมการพิจารณาสัจธรรมพิจารณาเพื่อผู้นี้เท่านั้นเมื่อถึงตัวจริงนี้แล้วสัจธรรมทั้ง4ก็หมดความหมายไปเองโดยไม่ต้องไปชำระไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องไปปลดเครื่องเช่นปัญญาเหล่านี้เวลานี้เราทำงานเต็มที่แล้วปัญญาเราปล่อยได้ไม่ต้องไปตั้งกำหนดไม่ต้องไปมีกำหนดกฎเกณฑ์สติก็ดีปัญญาก็ดีซึ่งเป็นเครื่องลบสิ่งนี้พอข้าศึกสงครามมันหมดไปแล้วเรื่องนี้มันก็หมดปัญหามันไปเองนั่นอะไรที่เหลือตุอยู่ก็คือความบริสุทธิ์นั่นแหละพระพุทธเจ้าที่นำไปสอนโลกประกาศธรรมของโลกเอาจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่แหละไปสอนโลกศาสนธรรมออกจากธรรมชาติอันนี้ต้องและอุบายแห่งการสอนต้องสอนทั้งเรื่องของทุกข์ของสมุทัยของนิโรธของมรรคเพราะอาการนั้นเป็นอาการเกี่ยวข้องกับจิตดวงนี้ให้รู้วิธีแก้ไขรู้วิธีดับรู้วิธีบำเพ็ญทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางอันไม่ต้องพูดอะไรต่อไปอีกแล้วได้จากความมือสุดนี่ออกโลกนอกแล้วทีนี้ออกจากเรือนจำแล้วไปสู่โลกนอกโลกอิสระเสรีโลกไม่ต้องถูกอะไรคุมขังเลยแล้วโลกนี้ไม่มีใครอยากไปกันเพราะไม่เคยเห็นนี่โลกอันนี้เป็นโลกสำคัญโลกุตระเป็นแดนสูงกว่าโลกแต่เราเทียบว่าโลกนอกเนี่ยนอกจากสมมติทั้งหมดเราเรียกว่าโลกไปงั้นน่ะเพราะโลกมีสมมติกับว่างไปงั้นนะพิจารณามันออกจากที่คุมขังนี่ดีเกิดก็เกิดในที่คุมขังอยู่ก็อยู่ที่คุมขังตายก็ในที่คุมขังนี่นั่นไม่ได้ตายนอกจากเรือนจำสักทีมันนอกเรือนจำสักทีในแสนสบายแสนสบายดังพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านก็เกินในเรือนจำเหมือนกันแต่ท่านออกไปตายนอกเรือนจำออกไปตายนอกโลกไม่ได้ตายอยู่ในโลกกฎขี่บังคับนี้ฮะเราพิจารณาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติ